ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। आज एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास आया और मुझे बताया कैसे उन्होंने एक विराट वाणी अर्थात सोसाइटी बना दिया बॉम्बे में। तो मैं उनको बोला कि आपका प्रयास और हमारे प्रयास बिल्कुल अलग है। आप बिल्डिंग बनते हैं जैसे कि लोग अपने मकान में सुख और शांति में रह सकते, लेकिन हम जानते हैं कि वास्तविक सुख और शांति इस भौतिक जगत में नहीं होते हैं, और इसलिए हमारा प्रयास है लोगों को ऐसी ही शिक्षा देना जैसे कि वे इस जीवन के बाद फिर दूसरे बिल्डिंग में आश्रय नहीं लेंगे, भगवान श्री कृष्ण के चरण में आश्रय लेंगे और गोलोक धाम में श्री कृष्ण के पास जाएंगे। तो ये हमारा प्रचार है। सामान्यतः पुण्यशाली लोग साधु के पास आते हैं आशीर्वाद के लिए। आशीर्वाद जैसे कि वे सुख और शांति में इस भौतिक जगत में रह सकते, लेकिन वास्तविक साधु यही प्रचार करते हैं कि हे भाइयों, हे बहनों, इस भौतिक जगत में सुख और शांति बिल्कुल नहीं मिलते हैं। करीब थोड़ी सी सुख और शांति प्राप्त होती है, लेकिन वो भी सही नहीं है। हमारा वास्तविक कल्याण है केवल श्री कृष्ण के चरण में और कोई दूसरे स्थान में नहीं है। तो यही सत्य है। ये मंदिर सत्यनारायण मंदिर है। तो नारायण ही सत्य है, कोई मिथ्या नारायण नहीं है। नारायण का मतलब सत्य। अगर हम सोचते मिथ्या नारायण है तो वो असत्य, असत्य धारणा है। तो यही समझना चाहिए कि सत्य ही नारायण है, कृष्ण, और सब कुछ जो चलते हैं इस भौतिक जगत में वो सभी प्रयास जो चलते हैं कृष्ण सेवा कृष्ण भक्ति के अलावा वो सभी प्रयास वो ही सब मिथ्या है। जगत मिथ्या नहीं है लेकिन अस्थाई है, इसलिए वो सभी प्रयास भौतिक सुख के लिए वो सब मिथ्या है, क्योंकि भौतिक सुख एक बात है, भौतिक सुख तो बहुत कम होते हैं, और दूसरी बात कि भौतिक सुख जितने भी छोटे भी हों तो वो सदैव भौतिक दुख के साथ मिश्रित होते हैं। और थोड़ा सा भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा भौतिक दुख भी ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसलिए वही प्रयास भौतिक सुख के लिए वही मिथ्या है। लेकिन यही आश्चर्य है कि सामान्यतः लोग सत्यनारायण पूजा करते हैं मिथ्या भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए। वो सत्यनारायण पूजा विधि ही नहीं, तो इससे लोग चाहते हैं कि हे नारायण हमको भौतिक सुख दो, लेकिन भगवत गीता में नारायण कहते हैं दुखालयम शाश्वतम। इस भौतिक जगत की दो मुख्य लक्षण है, एक है ये दुखालय, दुख का आलय, दुख का स्थान है, और दूसरा लक्षण है कि अगर हम सोचते हैं ये मेरा सुख स्थान है तो फिर भी सोचना पड़ेगा कि वो सुख जो है, वो सभी गृहस्थ जो है सुख के लिए, वो सब अशाश्वत अर्थात अस्थाई है। जैसे कि वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग बनाना उसका क्या उद्देश्य है, तो एक उद्देश्य है कि लोग बिल्डिंग में निवास करेंगे, और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का उद्देश्य है पैसा प्राप्त करना। तो बिल्डिंग बनाना है जैसे कि लोग बिल्डिंग में रह सकते हैं, लेकिन एक बात है कि हम कितने दिन बिल्डिंग में रह सकते हैं? तो करीब वो बिल्डिंग 50 साल 100 साल 150 साल रहेगा, या करीब 2 साल में और बॉम्बे कॉरपोरेशन सब कुछ छुटा देगा, वो भी संभव है, या संभव है कि अर्थक्वेक में सब कुछ छूट जाएगा, या संभव है कि टेररिस्ट बम से सब कुछ नाश हो, कोई निश्चित नहीं है। लेकिन अगर बिल्डिंग इतना मजबूत है कि 500 साल वो एक ही बिल्डिंग रहेगी, ये मंदिर कितना पुरान है ऐसा लगता है कम से कम 100 साल, 150 साल पुराना है, तो ऐसा मजबूत बनाया लगता है कि आज का वो बिल्डिंग जो बनाते हैं तो 50 साल तक नहीं रहेगा। तो अगर बिल्डिंग या वो जो नया बिल्डिंग बनाते हैं और 150 साल या 300 साल या 500 साल लास्टिंग होगा, लेकिन हम उसी बिल्डिंग में लास्टिंग नहीं होंगे, हम इतना सा चिंतन करके इतना सा प्रयास करके काफी पैसा प्राप्त करते हैं, जैसे कि हम खुद का मकान रह सकते, खुद का मकान में रह सकते, तो इतने सब प्रयास होते हैं मकान के लिए, खुद का मकान, तो पूरा जीवन में तो पैसा देना है, तो पूरे जीवन के बाद तो हम बोल सकते तो बिल्डिंग पूर्ण रूप से मेरा है, यही बिल्डिंग मेरा बिल्डिंग है, सब पैसा दे दिए, तो सब लास्ट पेमेंट देने के बाद हम मर जाते हैं, ऐसा होते हैं। तो मेरा बिल्डिंग है तो कैसे आपका बिल्डिंग है, तो आप और बिल्डिंग का नाश के पहले आपका नाश होगा, आप मर जाएगा, तो यही माया है ऐसे ही सोचना कि ये मेरा बिल्डिंग है। और सत्यनारायण का आशीर्वाद से हम बिल्डिंग में सुख और शांति में रहेंगे, हम सुखी रहेंगे। तो सत्यनारायण कहते हैं कि यही मेरी सत्यवाणी है कि इस भौतिक जगत में सुख नहीं है, तो हम क्यों सत्यनारायण पूजा करते हैं? असत अर्थात अस्थाई क्षणिक सुख भौतिक सुख के लिए, तो ऐसा है हम सत्यनारायण को नहीं समझते। अगर हम सोचते हैं कि सत्यनारायण का आशीर्वाद है हमको सुख शांति शुभ लाभ इत्यादि देना। तो इसका मतलब है कि हम सत्यनारायण को नहीं समझते। यही हमारी माया है कि हम सोचते हैं कि इस भौतिक जगत का सुख सत्य है, और इसलिए सत्यनारायण नाम बोल के हम नारायण से ऐसा आशीर्वाद मांगते हैं जो नारायण स्वयं कहते हैं दुखमय और अस्थायी। तो ये हमारा प्रचार है कि बिल्डिंग के लिए इतने सब प्रयास नहीं करना, कृष्ण भक्ति के लिए ज्यादा प्रयास करना चाहिए। तो सही है कि सब लोग का एक निवास स्थान होना चाहिए, चाहे भी छोटी सी खूटी या गुहा में या अपार्टमेंट में या राजमहल में, तो एक जगह होना चाहिए रहने के लिए, ठीक है। लेकिन अपार्टमेंट में या खुद का मकान में रहना तो वो जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। बिल्डिंग रहेगा लेकिन हम नहीं रहेंगे, तो आत्मा जाते हैं। फिर हमारा मरण के बाद हमारे बच्चे हमारे तस्वीर रख देंगे दयाल पर, तो एक ही बिल्डिंग में, तो ऐसे ही हम वही बिल्डिंग में रहेंगे मरण के बाद तस्वीर के रूप में। लेकिन हम कहा गया पता नहीं है, हमको पता नहीं है कि इस बिल्डिंग का निवास करने के बाद हम कहा जाएंगे हमें पता नहीं है। और पिक्चर के नीचे लिखे तो स्वर्गीय पिताजी, ऐसा लिखे स्वर्गीय पिताजी या प्रमुख जय पटेल ऐसे लिखे। लेकिन स्वर्गीय है कि नहीं पता नहीं है। तो क्या किया जीवन में, उसका क्या बिजनेस था, वो लेदर बिजनेस, चामर बिजनेस, तो स्वर्ग गया है शंका है, पौली शंका है। तो सूरत में बिजनेस ज्यादा वो एक ही डायमंड और दूसरे ही कपड़े, तो लेदर जैसे ही पापमय नहीं है। लेकिन यही सोचना चाहिए, चाहे भी हम स्वर्ग जाते हैं या चाहे भी हम नरक जाते हैं, इस भौतिक जगत दुखमय है और जीवन का उद्देश्य है नारायण का सत्य उपदेश अपना जीवन में ग्रहण करके नारायण के पास जाना। क्योंकि नारायण अर्थात कृष्णा भगवत गीता में कहते हैं मन मना भव भक्त मध्याजी माम नमस्कृत मामे वैश्यसी सत्यम थे प्रतिजाने प्रियोसी में। श्री कृष्ण कहते हैं सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बनाओ, मेरी पूजा करो और मुझको नमस्कार करो। इस प्रकार से तो निश्चित रूप से मेरे पास आई होगी। मैं तुमको अर्जुन को कहता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो ऐसे मंदिर का उद्देश्य है यही उपदेश अपना जीवन में पालन कर, मन मना सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तो भगवान सर्वव्यापी है, परंतु विशेषकर कृष्ण मंदिर में भगवान का स्मरण स्वाभाविक होते हैं, मंदिर में कृष्ण का दर्शन होते हैं, इनकी प्रशंसा होती है गान के रूप में, भजन के रूप में और कथा के रूप में। तो श्री कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, श्री कृष्ण के बारे में गाना और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने हैं। तो ये सभी सुविधाएं है कृष्ण मंदिर में, और अपना घर भी कृष्ण मंदिर होना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि ये मेरा घर है तो यही माया है, क्योंकि कुछ हमारे नहीं है, सब कुछ कृष्ण की है। इसलिए घर भी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए, और यही समझना चाहिए कि घर का मालिक है कृष्ण और घर का केंद्र बिंदु कृष्ण होना चाहिए। अर्थात जैसे कि भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यद करोषि यदश्नासि यज्च होषि तदासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्करोष्व मदार्पणम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ करो मेरे लिए, सब कुछ मुझको अर्पण करो, जो भी करते हो मुझको अर्पण करो, जो भी करते हो मेरे लिए करो, जो भी खाते हो मेरे लिए खाओ। अर्थात कृष्ण प्रसाद के बिना कोई दूसरा खाना नहीं लेना चाहिए, यही वैष्णव जीवन है। और जो भी तपस्या करना है तो वो कृष्ण की सेवा में करना चाहिए। तो वैष्णव जीवन में यही तपस्या है, वास्तव में वो तपस्या नहीं है, यही आनंद का कारण है। सुबह सुबह उठना, भगवान का नाम कीर्तन और जाप करना, भगवान अर्थात कृष्ण की पूजा करना, यही आनंदमय जीवन है। यही प्राचीन भारतीय वैष्णव संस्कृति है। आपको सब मालूम है। तो यही वैष्णव जीवन है, नहीं है एक दो बजे रात के बीच में जगे रहना, टीवी देखना और 7-8-9 बजे सुबह तक आराम करना। तो ये वैष्णव जीवन है, ये शुद्ध जीवन है, ये राक्षसी जीवन है। सूर्योदय के बाद उठना एक पाप है, उसके पहले उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त में श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करना चाहिए। तो यही वैष्णव जीवन शैली है। तो ऐसे पालन कीजिए और आपका जीवन धन्य होगा, आनंदमय होगा। और ऐसे जीवन पालन करने से भगवान नारायण का सत्य आशीर्वाद मिलते हैं। वो सत्य आशीर्वाद है कि मामे वैशिष्टी सत्यम थे, श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मेरे सत्य वचन है। श्री कृष्ण का कोई मिथ्या वचन नहीं है, सब कुछ जो कृष्ण कहते हैं वही सत्य है। लेकिन इसी श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा सत्य वचन है, इसका मतलब है कि भगवद गीता में श्री कृष्ण काम ज्ञान योग और भक्ति चार पंथों का वर्णन करते हैं, लेकिन कि भक्ति, कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ मार्ग है, तो इस विषय पर बल देने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, मामे वैशिषी सत्यम थे प्रतिज्ञा नहीं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। तो ये कृष्ण का सत्य उपदेश है। शास्त्र में भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न उपदेश होते हैं, काम खंड, ज्ञान खंड, तो ये सब है। तो कैसे पुण्य काम करने से आप स्वर्ग जा सकते हैं, आपका शुभ लाभ ये सब प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये भौतिक सुख चाहे भी इस पृथ्वी में अथवा चाहे भी स्वर्ग में, और स्वर्ग सुख जो इस पृथ्वी का सुख से और बहुत विशाल होते हैं, तो सब भौतिक सुख बहुत ही सामान्य है, बहुत बहुत तुच्छ। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत का मूल लक्षण है कि ये दुखमय है, दुखालय दुखमय। सुख जो है इस भौतिक जगत में वो क्षणिक है, बहुत ही तुच्छ है और सदैव दुख से मिश्रित होते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक सुख के लिए प्रयास नहीं करते हैं, तो सत्य सच सुख अर्थात कृष्ण प्रेमानंद के लिए प्रयास करते हैं। और कृष्ण प्रेमानंद प्राप्ति बहुत ही सरल है, उसमें कुछ कठिनाई नहीं है। तो अगर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए तो कितना घूस खिलाना है, बहुत अन्याय करना है, और अगर किसी भी बिजनेस में तो कितने झूठ बोलना है, वो सभी भौतिक प्रयास में कितना कष्ट होते हैं। अगर डॉक्टर होने की इच्छा हो तो कितना साल पढ़ना है और कितना तकलीफ होते, लेकिन कृष्ण भक्ति में ऐसा कुछ तकलीफ नहीं होता। और कभी भी जो नहीं बोल, कृष्ण भक्ति में क्या बोलना है, कृष्ण ही परम सत्य है, कृष्ण ही परम सुंदर है, कृष्ण ही परम दयाव है, तो ये सब सत्य है, तो मिथ्या बात बोलने का कोई जरूरत नहीं है। तो कृष्ण भक्ति सरल है, और कृष्ण भक्ति करने के लिए कोई विशेष क्वालिफिकेशन का कोई आवश्यकता नहीं, चाहे भी स्त्री या पुरुष, वृद्ध या युवा, चाहे भी हिंदू या अहिंदू, चाहे भी ब्राह्मण या क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, म्लेच्छ, चंडाल, यवन, जो भी अवस्था में हो, अगर हम श्रद्धा से और प्रीति से कहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हमारी प्रार्थना सुनते हैं। और भगवान बहुत ही दयाल है, और खाली इनका नाम बोलने से, अगर श्रद्धा से बोलने तो भगवान श्री कृष्ण इनके परम आशीर्वाद हमको देते हैं। वो परम आशीर्वाद है अवसर प्राप्त करना, इनकी सेवा करना, वही भक्ति है। भगवान की दया क्या है, सेवा। भगवान की सेवा करने से हम अवसर मिलते हैं इनकी सेवा करने, तो भगवान की सेवा जीवन की संसिद्धि है, और भगवान की सेवा अर्थात भक्ति करने से हम अवसर मिलते हैं चिरकाल गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की। तो ये हमारा अनुरोध है, निवेदन है, प्रस्ताव है। तो आप सब शुद्ध कृष्ण भक्ति मार्ग में आए हैं। तो शुद्ध भक्ति और अशुद्ध भक्ति क्या है? तो भक्ति कभी अशुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी होते हैं कि लोग जो भक्ति करते हैं तो शुद्ध भावना से भक्ति नहीं करते हैं, तो भक्ति करते हैं भौतिक वर प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर कृष्ण से भौतिक सत्यनारायण से भौतिक वर मिलते हैं तो हम साथ ही साथ आध्यात्मिक वर कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। तो सत्यनारायण से इनका सत्य सर्वोत्तम वर के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हे नारायण, हे कृष्ण, मुझे आपकी शुद्ध सत्य प्रेमा भक्ति यही बार दीजिए। हरे कृष्ण।